إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kuadhimisha jambo la kuichunga nafsi asema katika kitabu chake: katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin au fasadin fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala akamhukumia anayeua nafsi bila nafsi, bimaana akaiua nafsi kwa uadui bila ya sababu yoyote, au kwa ajili ya ufisadi katika ardhi, dhambi yake anayefanya ovu hilo. Faka annama qatala an-nasa jami'a, ni sawa na yule aliyewaua watu wote. Na kinyume chake, waman ahyaha faka annama ahya an-nasa jami'a, na mwenye kuwa sababu ya nafsi kuhuika, basi ajiri yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kana kwamba amesababisha watu wote kuwa hai. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika aya hii umuhimu wa nafsi kubakia katika huu ulimwengu, bali na kuonyesha utukufu wa nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala akaapa na kusema: wa nafsi wa ma sawaha, na naapa kwa nafsi na aliyeitengeneza hiyo nafsi. Na Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa kwa kile ambacho kina nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mke na mume ili nafsi ya mwanadamu iendelee kubakia katika huu ulimwengu. Wallah subhanahu wa ta'ala ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. والله سبحانه وتعالى amewajaalieni kutokamana na nafsi zenu, wake zenu, na akajaalia kutokamana na wake zenu watoto na wajukuu. Hii ni katika neema, miongoni mwa neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya kutuumbia wake zetu na kujaalia watoto kutokamana na wake zetu, ili nafsi ya mwanadamu iendelee kubakia katika huu ulimwengu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju alwadud alwalud فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كتلي أمكاز جوية ملنغهاية كتك سنياك يسيم تزوجوا أويني الودود ونواك ونوى بندسان ومزاو alwalud, tena wanaozaa sana, na hawa utawajua kwa kuangalia watu wa karibu yake, mama zao, dada zao ambao tayari washaolewa, ukajulikana kuwa katika kizazi kile huenda ukajaaliwa watoto wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuelekeza Muislamu uelekee huko. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kuwa atajifakhirisha siku ya kiyama juu ya umma wengine waliopita kwa wengi wa wafuasi wake. Kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala, katika malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka ndani yake ni kuihifadhi nafsi ya mwanadamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، دنيتي ليكملك الله سبحانه وتعالى katika malengo makubwa ya kuiteremsha sheria yake hiyo ni kuihifadhi nafsi ya mwanadamu, hifdhun nafs. Na katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameihifadhi nafsi ya mwanadamu ni kuwa hakuna chochote kilichohalalishwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kile kilichokuwa kizuri, na hakuna chochote alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kile kilichokuwa na madhara na mwanadamu. Katika sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizosifiwa nazo katika vitabu vilivyopita, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala awahalalishia umma wake kila kilichokuwa kizuri kula na kutumia mwanadamu, na kuharamisha kila ambacho ni kibaya, anapokila mwanadamu kitamsababishia madhara. Na ukiangalia kwa makini utakuta ndani yake muna kuhifadhi nafsi ya huyu mwanadamu kutokamana na kuiangamiza kwa kula kile ambacho kitaleta madhara kwa mwili wa mwanadamu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuihifadhi hii nafsi mpaka akatukataza kuiua nafsi, bali akamkataza mtu kujiua nafsi yake, faqal wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, musiuwe nafsi zenu, vile itakavyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuelekeza kwa usiiue nafsi yako, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma juu yako. Akatukataza kuziua nafsi zetu, na hii ni katika ukamilifu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio utaona kosa la khawarij, wale ambao huvaa vilipuzi wakaenda wakajilepua na kuwaua watu ambao ni abria, hawajawafanya chochote, kisha akadai tendo lile analolifanya limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala awaambia katika kitabu chake, wala taqtulu anfusakum ibadallah, bali Allah subhanahu wa ta'ala akataja makamio makali sana juu ya yule atakayeua nafsi ya mu'min. Faqala subhanahu wa ta'ala, waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Tizama namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza kwa ukali sana katika hii aya, ili tuchunge nafsi za wenzetu. Waman qatala mu'minan muta'ammidan, na mwenye kumuua mu'min kwa kukusudia bila hatia yoyote, fajazaohu jahannam, basi malipo yake mja kama huyo ni jahannam, ndani ya moto wa jahannam, khalidan fiha, atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah subhanahu wa ta'ala atamghadhibikia mja huyo. Wala'anahu, na kumlaani, amfukuze nchi ya rehma zake. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, na amemwandalia adhabu kubwa kali. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuihifadhi nafsi ya mwanadamu isiwe ya uwawa ovyo ovyo, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man qatala nafsan mu'ahadatan bighayri hillin حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. رواه الإمام أحمد. متوم صلى الله عليه وسلم أكفكيش كتو ألازة بل هات نفسي أسيكوام إسلام أما أنا أماننا وإسلام أما إنجي بيني وإسلام كواماني نحرامك إمواغ دمياك بلا سباب. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qatala nafsan mu'ahadatan bighayri hillin, mwenye kuiua nafsi ya asiyekuwa muislamu aliyeingia baina ya waislamu kwa ahadi, ana amani na waislamu bila ya uhalali wa kuiua nafsi hiyo, haramallahu alayhi aljanna an yajida rihaha, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia mtu huyu pepo yake bali kuipata harufu yake. Ibadallah, hii ni sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika malengo yake makubwa, kuihifadhi nafsi ya mwanadamu isije ikatoweka kiovyo ovyo bure bure. Ukishafahamu haya ndugu yangu Muislamu, kila wakati mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa amekuneemesha na neema ya Uislamu ambayo sheria yake hivi ndivyo anavyokuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah, bal walhamdulillah ala ni'mati al-aql as-salim. Leo kuna wengine mpaka wafikia kuziua nafsi zao kwa madai ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha jambo hilo, wakati sheria Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kuihifadhi nafsi. Fahamu hilo ndugu yangu Muislamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma amminna fi awtanina برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.